To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Czekamy na prezydencki projekt reformy sądownictwa, mówi szef PiS. Prezydent Białorusi zlikwidował czarnobylską strefę ochronną. Francja chce utworzenia w Libii ośrodków informacyjnych dla chcących uzyskać status uchodźcy. Czekam na prezydencki projekt reformy sądownictwa, mówi Jarosław Kaczyński. W pierwszej publicznej wypowiedzi po prezydenckim wecie do dwóch ustaw prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił w telewizji Trwam, że reforma wymiaru sprawiedliwości ma fundamentalne znaczenie dla przywrócenia porządku demokratycznego i moralnego. Pan prezydent wyraźnie powiedział, że chce przejąć tę inicjatywę, więc w żadnym wypadku nie będziemy mu w tym przeszkadzać. My, jeżeli chodzi o parlament, no mamy w tej chwili dosyć długie, to jest związane między innymi z remontem w Sejmie, dosyć długie wakacje, więc w tej chwili Sejm nie podejmie z natur rzeczy jakichś działań, one są możliwe we wrześniu, ale ja sądzę, że przede wszystkim warto zaczekać na przedłożenie pana prezydenta. Kaczyński wyraził nadzieję, że wypracowana przez prezydenta Dudę propozycja będzie bardzo daleko idącą zmianą, czyli taką, którą chodzi i która rzeczywiście zmieni polskie sądownictwo. Prezes PiS ma też nadzieję, że obecny kryzys może być, jak to ujął, przełomem pozytywnym. Prezydent Białorusi podpisał dekret, na mocy którego została zlikwidowana ochronna strefa wokół Poleskiego Państwowego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego. To oznacza, że na Białorusi tereny przylegające do ziem najmocniej napromieniowanych po katastrofie w Czarnobylu będą mogły być przeznaczone na cele rolnicze. Białoruska Państwowa Agencja Prasowa Biełta, powołując się na biuro prasowe prezydenta, poinformowała, że strefa ochronna wokół rezerwatu radiacyjnego została zlikwidowana w celu zniesienia ograniczeń w wykorzystaniu gruntów rolnych znajdujących się w jego granicach. Znaki informujące o skażeniu radiacyjnym terenu będą ustawione bezpośrednio na granicy rezerwatu. Niezależne media zwracają uwagę, że na terenie strefy ochronnej wokół rezerwatu radiacyjnego, którą zlikwidował prezydent, są dwa rodzaje gruntów. Jedne są silnie napromieniowane, na nich nie można prowadzić działalności gospodarczej. Drugie to tereny mniej napromieniowane, które teraz prawdopodobnie zostaną wykorzystane rolniczo. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny powstał po katastrofie elektrowni atomowej w Czarnobylu. Obejmuje ponad 215 tysięcy hektarów gruntów leżących przy granicy z Ukrainą. Z terenów tych wysiedlono ludność, białoruscy i zagraniczni uczeni badają tam wpływ promieniowania na zwierzęta i rośliny. Francja chce utworzenia na terytorium Libii ośrodków informacyjnych dla osób chcących uzyskać status uchodźcy. Tam dostaliby informacje, czy ich aktualna sytuacja stwarza nadzieję na otrzymanie azylu politycznego w Europie. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że w Libii takie ośrodki powstaną jeszcze tego lata. Ich celem będzie z jednej strony ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów, z drugiej ma to zmniejszyć ryzyko, na jakie narażają się ci ludzie, przeprawiając się przez Morze Śródziemne, z nadzieją przedostania się do Europy, a często płacą za to najwyższą cenę. Chodzi także o to, aby uprzedzić w działaniach gangi zajmujące się przemytem imigrantów, często w warunkach, w których życie tych ludzi jest zagrożone. Emmanuel Macron postanowił wyhamować falę napływu uchodźców po drugiej stronie Morza Śródziemnego, tam skąd przybywają. Przyznał przy tym, że inne kraje europejskie odnoszą się do tego pomysłu ze sceptycyzmem bądź wyraźną niechęcią. Jego zdaniem od 800 tysięcy do miliona ludzi w Libii koczuje, czekając na możliwość przedostania się do Europy. Od stycznia udało się to 100 tysiącom osób. Francja przypomina, iż już w lutym Donald Tusk stwierdził, że należy zamknąć drogę z Libii do Włoch. Macron chce to zrobić z Europą lub bez niej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę raz chmury, raz przejaśnienia. Przelotnie padać może w całym kraju. 19 stopni w Trójmieście, 22 w Warszawie, 23 w Poznaniu i 24 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te wakacje są super, bo spędzam je z muszkieterami. Dużo zwiedzam, poznałem nowych kolegów i uczę się, jak zostać prawdziwym muszkieterem. Dzięki Fundacji Muszkieterów prawie 1000 dzieci z całej Polski w nagrodę za wzorową postawę i dobre wyniki w nauce spędzi swoje wakacje w górach i nad morzem. Dla wielu z nich to pierwsze wakacje spędzone poza miejscem zamieszkania. Patronat honorowy nad akcją Wakacje z Muszkieterami objęła małżonka prezydenta RP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. W zeszłym tygodniu bielszy odcień bluesa zamknęła piosenka o wdzięcznym tytule I Got to Go. No tak mi się wydało, że może coś to zasugeruje, że ja już sobie pójdę ze studia i przyjdą następni. Ale to też daje mi taką nową ideę, żeby dzisiaj rozpocząć od tego samego wykonawcy, bo wtedy nawet chyba dwóch słów o nim nie powiedziałem, a przecież warto, bo to bardzo zdolny młody człowiek, więc opowiem o nim dzisiaj słów parę, ale zanim to uczynię, to teraz niech zagra i zaśpiewa. A zagra i zaśpiewa jedną z najpiękniejszych pieśni miłosnych, jakie znam. To stary bardzo numer z lat 50. Kompozytor i autor Little Willie John. Mnóstwo różnych artystów po nim tę pieśń wykonywało z Jamesem Brownem, Peterem Greenem i Garym Moorem na czele. Panie i panowie, dziś Casey James i jego wersja Need Your Love So Bad. I need someone's hand to lead me through the night. Someone's arms to hold and squeeze me tight. And when the night begins and I'm at an end, it's when I need your love so bad. Some lips to feel next to mine. I need someone to stand up, well, and tell me when I'm lying. And when the lights are low, it's time to go. That's when I need your love so bad. So why don't you give it up? Yeah, bring it home to me. Write it on a piece of paper, baby, so that it can be read to me. Well, tell me that you love me and stop driving me mad. Yeah, because I need your love so bad. sharp voice just to talk to me at night. I don't want you to worry, babe. I know, I know we can make everything all right. Listen to my plea, babe. Bring it home for me. Well, because I need your love so bad. Yes, I do. I need your love. I need your love, baby. Yeah, I need your love so za każdym razem, kiedy któryś z artystów zabiera się za Need Your Love So Bad, podchodzę do tego z niepokojem, bo no, jestem przyzwyczajony do tej wersji Petera Greena, którą potem tak pięknie powtórzył i rozbudował Gary Moore. No i te inne to no, niestety nie zawsze spełniają założenia tej pieśni, która ma nie tylko kołysać, ale no, troszkę tak poruszać tę nutkę, no, tę nutkę taką, co to powinna poruszać pieśni o miłości nie do końca może spełnionej zawsze. Need Your Love So Bad Casey James wykonał w sposób dla mnie zadowalający. A kto to jest Casey James? 35-letni Teksańczyk, który kiedy miał 27 lat, zupełnie jakoś tak przypadkowo, bo nigdy wcześniej nie widział tego programu, wystartował w amerykańskim Idolu. No i tam z różnym powodzeniem w sumie doszedł do trzeciego miejsca. I może dobrze, że się nie zidolował tak do końca, bo pozostał sobą. W 2012 roku nagrał pierwszą pełną swoją płytę, której fragmenty te 5 lat temu też prezentowałem. No a teraz zrodziła się druga jego płyta, album zatytułowany Strip It Down, 14 numerów. Nie wszystkie tak liryczne jak Need Your Love So Bad, bo Casey jest pełen energii i lubi tak od czasu do czasu z przytupem coś odegrać i odśpiewać. Chociażby jak ta piosenka. To utwór, wspólna kompozycja Casey'a i nie byle kogo, bo Delberta McClintona, czyli tego Teksańczyka, który swoim autorytetem potrafi no, przypieczętować, że tak powiem, status teksańskiego artysty i tutaj taką pieczątkę Delbert Casey'owi Jamesowi dał. Delbert i Casey i ich nagranie Bulletproof. I'm on the hook, I'm on the loose. Tommy. Delbert McClinton pomagał Caseyowi Jamesowi w tym nagraniu. To piosenka Bulletproof z nowego albumu Caseya Jamesa. Płyta nosi tytuł Strip It Down. Już prawie dwa miesiące nie ma z nami Grega Oldmana. Jest natomiast nadzieja, a wręcz pewność, że już wkrótce, bo 8 września pojawi się jego płyta. Płyta, której nie zdążył dokończyć, bo są jeszcze dwa utwory, do których zostały nagrane podkłady, a Greg już niestety głosem nie mógł uzupełnić tych dwóch. No ale pozostałe są. I jest to album, który nosi tytuł Southern Blood, czyli krew południowca, poświęcona całej spuściźnie, jaką Greg wspólnie ze swoimi Allman Brothers Band pozostawił światu. Pewnie o tej płycie, znaczy no, z całą pewnością, kiedy już będzie więcej o niej wiadomo, będę się nad nią rozwodził i w pierwszym odcieniu bluesa i gdzie tylko się da. A teraz pierwsza pieśń, która została udostępniona z tego albumu. To utwór zatytułowany My Only True Friend, czyli mój jedyny prawdziwy przyjaciel. Któż jest, czy był tym prawdziwym przyjacielem? No posłuchajmy, to się wszystko za chwilę okaże. Surely flow to an end. Keep me in your heart. Keep your soul on a mend. I hope you're haunted by the music of my soul. When I'm gone, please don't fly away and find you a new love. I can't face living this life alone. I can't bear to think this might be the end. But you and I both know the road is mine. Another night alone, but I see you in my dreams sometimes. No matter where I go, Lord knows you were always on my mind. So I hope you're haunted by the music of my soul. When I'm gone, please don't fly away. Find you. Living this life alone, I can't bear to think this might be the end. But you and I both know the road is my only true friend. We'll be right back. I got so much left to give, but I'm running out of time, my friend. I hope you're haunted by the music of my soul when I'm gone. Please don't fly away and find you a new love. I just can't face living this life alone. I can't bear to think this might be the end. But you and I both know Only True Friend. Zdradza Greg Allman. Tak w rzeczywistości jedynym jego prawdziwym przyjacielem jest ten szlak muzyczny, który towarzyszył mu przez całe życie. To pierwszy fragment nowego albumu, ostatniego już niestety, albumu Grega Allmana. Płyta Southern Blood ukaże się 8 września. Producent Don Was. No to już chociażby z tego tytułu można się spodziewać i z tego, co zaprezentowało to nagranie, niezwykłych przeżyć muzycznych. Kiedy mówiłem o Casey Jamesie i jego udziale w amerykańskim Idolu, to przypomniałem sobie, że są takie w naszym kraju przeglądy idolowate, ale nastawione wyłącznie na naszą muzykę. Ktoś kiedyś policzył, że jest ponad 30 konkursów w Polsce, które utrzymują, że są konkursami bluesowymi. Jednym z nich jest przegląd zespołów bluesowych imienia Tadeusza Nalepy, który odbędzie się 12 sierpnia tego roku w Teatrze Starym w Bolesławcu. To wszystko jest w ramach Bluesa nad Bobrem, tego bardzo zasłużonego dla polskiej muzyki w ogóle przedsięwzięcia, które nie tylko jest festiwalem i konkursem, no ale przede wszystkim takim ośrodkiem kształcenia tych, którzy chcą doskonalić swoją sztukę wokalną i instrumentalną, bo przecież głównym celem są warsztaty trwające ponad tydzień, też oczywiście w Bolesławcu. 12 sierpnia jeszcze pewnie można się zgłaszać, więc proszę sobie wygooglać, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w przeglądzie zespołów bluesowych imienia Tadeusza Nalepy w Bolesławcu. A ja na tę okoliczność przywołam dwóch wykładowców tegorocznych, czyli Jacka Jagusia, który będzie prowadził klasę gitary, a także Bartka Łęczyckiego, który klasę harmoniki, jak zwykle będzie prowadził, przywołać ich w formie no, czysto takiej skojarzonej z Trójką, studium imienia Agnieszki Osieckiej, no i także z pierwszym odcieniem bluesa, bo pod wezwaniem pierwszego odcienia bluesa w 2010 roku z okazji Polskiego Dnia Bluesa odbył się koncert tutaj u nas, poświęcony właśnie twórczości Tadeusza Nalepy, i zagrali na nim w trakcie tego koncertu także i Jacek, i Bartek. No a poza nimi cała gromada wspaniałych polskich wykonawców z Katarzyną Cygonek, wokalistką, którzy to za chwilę wspólnie wykonają W co mam wierzyć? Oczywiście autorstwa duetu Lebl Nalepa. Do mnie poprzez cień promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam słowo, w co mam wierzyć. Dziękujemy. JJ Band i przyjaciele, czyli Karolina Cygonek i Jan Gałach. To był fragment koncertu z 2010 roku, koncertu, w którym JJ Band z przyjaciółmi przypominali wspaniałą twórczość Tadeusza Nalepy. Co nas czeka jeszcze w tym roku z atrakcji bluesowych na żywo? No oczywiście Rawa Blues, to jest 28 do 30 września w tym roku, wyjątkowo nie w październiku, no ale tak się ułożył kalendarz. 28 w czwartek będzie żywa transmisja z sali kameralnej Nospru w pierwszym odcieniu bluesa i będzie to transmisja warsztatu gitarowego, który poprowadzi Sonny Landreth, czyli jeden z najwybitniejszych specjalistów od gry techniką slide na gitarze elektrycznej. Będziemy towarzyszyć mu na żywo w naszej audycji. Pomagać w tym będzie Tomasz Tłuczkiewicz, który będzie tłumaczył i przybliżał to, co będzie mówił Sonny, no a jego gitara będzie przybliżać nam tajemnice jego techniki. Sonny właśnie niedawno nową płytę zrealizował i ona jest już na światowych rynkach, więc pora by fragment z niej przedstawić. To album zatytułowany po prostu Recorded Live in Lafayette, czyli koncertowo z Lafayette. Lafayette to jest taka okolica w Luizjanie, w której najlepiej się czuje Sonny, a co nie oznacza, że ma niepięknie zagrać w Katowicach, na Rawie. Pewnie tak będzie. No na razie posłuchajmy, jak gra i śpiewa własny numer Bound by the Blues, Sonny Landreth. Upon the door, though we be from different shores, we're bound by the blues. Lightning falls from the sky, muddy waters on the run. Songs that get us through the times, bound by the blues. Sisters and brothers of every color, bound to one another, bound by the blues. Across the strings, the cone cries and reso rings. The little body lady sings, bound by the blues. She's an easy rider on the back, freight train down the track, and tales worth telling now, bound by the blues. Sisters and brothers of every color, bound to one another, bound by the blues. Thank you. tall in a white stripe. Baton Rouge, a bummer that. No, I said no looking back. Down by the blues. On the rest where she began. St. Marie took a stand. With songs she wrote for every man. Down by the blues. From a scale off the chart. Every note for a broken heart. To each and every piece of part. Down by the blues. Sisters and brothers. A living color. Found the water now. To Sonny Landreth, który raz będzie udzielał lekcji i wykładał technikę gry gitarą slide, zarówno antenowo w Pierwszym Odcieniu Bluesa, jak i dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść do sali kameralnej NOSPR-u. A potem oczywiście wystąpi też na scenie głównej spotka razem z innymi wielkimi tego świata bluesa, o których w następnych wydaniach Pierwszego Odcienia będę nieustannie mówił. 3 tygodnie po Rawie Blues kolejny tradycyjny festiwal związany z naszą muzyką, czyli Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. I tutaj też będziemy na żywo z anteną Pierwszego Odcienia Bluesa i słuchać będziemy wspólnie, my tam na miejscu, a państwo przy odbiornikach, jak pięknie gra i śpiewa Duke Robillard. No ale poza nim także i wielu innych wykonawców, o których takoż będę pewnie wielokrotnie jeszcze mówił. A dzisiaj chciałbym, i to nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem jakaś premiera, w tym sensie, że debiut w naszej audycji, chciałbym zaprezentować jednego z 3 wspaniałych gitarzystów z Ameryki, którzy wezmą udział w Jimmy Way'u, czyli Anthony'ego Gomeza. Anthony Gomez, z pochodzenia Kanadyjczyk, na stałe osiedlony w St. Louis, Missouri w Ameryce. No, ten sobie nie odpuszcza. On już jak się za tę gitarę weźmie i skorzysta z prądu elektrycznego, to zazwyczaj iskry lecą. Tak chociażby jak i w tym nagraniu. Anthony Gomez, Whiskey Train. We'll be right back. cause it's shaking my soul just like a hurricane. I'm flying high again, riding that whiskey train. I'm going round that train lane. Anthony Gomez i jego Whiskey Train. Anthony będzie jedną z trzech zza Atlantyku gwiazd tegorocznego festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim 19-21 października. A teraz chycniemy sobie do Australii. Tam od czasu do czasu, znaczy od czasu do czasu, bo trafia do mnie od czasu do czasu. Tam stale przecież coś się dzieje i kipi i wrze. Tyle tylko, że oni do góry nogami chodzą i trudno czasami się zorientować, co oni tam robią z naszego punktu widzenia i słyszenia. Tex, Don and Charlie to trzech zasłużonych australijskich muzyków. Tex Perkins, Don Walker i Charlie Owen spotykają się od czasu do czasu i raz na 10 lat wydają płytę. Ta jest w tym 30-leciu trzecia. Nosi tytuł You Don't Know Lonely i świadczy o tym, że trzech dojrzałych mężczyzn potrafi dojrzale spojrzeć na swoje życie i coś tam zagrać i wymruczeć o tych swoich przemyśleniach. Tak jak i w tym nagraniu zatytułowanym Just Your Luck. Tex, Don and Charlie. Just your luck that you will never see. Just your luck that you will never see. How bad I'd be for you, how good you'd be for me. Just how long did you expect to be? In my arms before you'd get to see. How bad I'd be for you, how good you'd be for me. If you knew the things that I have done, this time I'm going down alone. This time thank you. you'd love to know me well. But there are things I would not choose to tell. So one last dance, and then I'll set you free. Just your luck that you won't get to see. Don and Charlie, refleksyjnie. No to po tych lirycznych refleksjach teraz pora na Boogie. Przecież w Człuchowie trwa Polish Boogie Festival. No to przenieśmy się w krainę Boogie, na chwilkę przynajmniej. To będzie Torpedo Boogie, a zagra Gene Taylor. Do tych nutek Boogie dołączamy życzenia, żeby w Człuchowie nie padało, no bo tam zdaje się coś jest tak mokrawo. No a Boogie